بخاری کی تو آپ نے پڑھ لی، تو بخاری کے علاوہ کچھ احادیث اچھی تھیں صحیح احادیث کے درجے پہ، تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ بھی آپ کے ذہن سے گزر جائیں. وَأَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادرو جلدی کرو، جلد کر لو، بالآمال آمال، یعنی عمل کرنے میں جلدی کرو، فتنن فتنوں کے ڈر سے، یعنی اس سے پہلے کہ کوئی فتنہ آ پڑے اس سے پہلے پہلے جو نیکی کا کام کرنا ہے کر لو. فتنے بھی ایسے ہوں گے کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، رات کے اندھیرے میں جیسے انسان کو پھر اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا کہ اس میں انسان کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اسے کس طرف جانا ہے، اور ان فتنوں کی وجہ سے انسان کا حال کیا ہوگا، یصبح صبح کرے گا الرجل ایک شخص مؤمنن ایمان کی حالت میں، ویمسی اور شام کرے گا کافرن کفر کی حالت میں. صبح کو مومن اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنن، شام کو مومن ہوگا، ویصبح کافرن اور صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. کیسے، یبیع بیچے گا، دینہ اپنے دین کو، بعرض من الدنیا دنیا کے تھوڑے سے سامان، عرض المتاع الحیات الدنیا، عرض کہتے ہیں نا تھوڑا سا سامان، دنیا کے تھوڑے سے سامان کے عوض وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کی خاطر. رواہ مسلم، مسلم نے روایت کیا. ہر جگہ کے مسلمانوں کی آزمائش الگ ہے، مختلف ہے، یہاں کی آزمائش فرق ہے، کسی اور علاقے کی آزمائش مختلف ہے. یہ حدیث پہلے بھی میں نے پڑھ رکھی تھی تو میں سوچتی تھی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے نا کہ ہم لوگ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوں، ہمارے آبا و اجداد مسلمان ہوں، دوست عزیز رشتہ دار مسلمان ہوں، اور پھر ان میں سے کوئی کافر ہو جائے اور وہ اپنے دین کو چھوڑ دے. عام طور پر سب ایک دوسرے کو سنبھالا دیتے ہیں، پکڑ کر رکھتے ہیں، لیکن جتنی بڑی آزمائش آتی ہے نا اتنا ہی بڑا ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تو وہ مسلمان جو مائنارٹیز میں ہیں اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں آس پاس مسلمان کم ہیں اور ہر طرف کافر ہی بستے ہیں، تو ایسے حالات میں، ایسی مشکلات میں ان کے لیے اپنے ایمان پر، اسلام پر قائم رہنا مشکل ترین کام ہوتا ہے. اور دنیا کی خاطر، اپنے کاروبار کی خاطر، جاب کی خاطر، بزنس کی خاطر، اپنی نماز چھوڑ دینا، اپنا حجاب چھوڑ دینا، اپنے اسلامی شعار کو پامال کر دینا، یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اور تو اور، اب مسلمان اور کافر کے درمیان ایک بہت بڑا فرق کیا ہے، نماز. تو بہت سے لوگوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، بہت سے لوگوں نے اپنی جاب پلیس پہ نماز چھوڑ دی کہ پتا نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کیوں فرض کی ہیں، اور دن میں پانچ دفعہ ایک عملی طور پر ایک اظہار، بیٹھے بیٹھے ہم دل میں بھی تو دعائیں پڑھ سکتے تھے، لیکن کیوں کہا ایکشن کے ساتھ، سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے. فرق ہے نا، ایک حد فاصل ہے. اور کس وجہ سے، یبیع دینہ، یا ایمان کا لفظ نہیں ہے، یبیع دینہ، اپنے دین کو بیچ ڈالتا ہے. بیچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دے دینا، یعنی اپنا ایمان دے دیتا ہے. کس لیے، کہ دنیا لے سکے، دنیا کے مفادات کی خاطر. وعنہ، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج، القاتل والمقتول في النار. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی، قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنيا، نہ جائے گی دنیا، یعنی قیامت نہ آئے گی، دنیا ختم نہ ہوگی، حتی یہاں تک کہ، یأتی، آ جائے، علی الناس، لوگوں پر، یوم، ایسا دن، لا یدر القاتل، نہ جانے گا قاتل، نہ پتا ہوگا قاتل کو، فی ما قتلہ، کس چیز میں قتل کر رہا ہے، وہ قتل کیوں کر رہا ہے. یعنی قتل اتنا عام ہو جائے گا کہ قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے. یعنی اس کے پیچھے کسی کو قتل، انسانی جان لینے کے پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن نہ ہوگی. ولل مقتول, اور مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کس جرم میں مارا جا رہا ہے, کیوں اس کو مارا جا رہا ہے. فقیل کیف یکون ذلک, لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا. قال الحرج, فرمایا حرج یعنی فتنہ, مراد ہے حرج سے مراد یہاں فتنہ, فتنوں کی وجہ سے. القاتل والمقتول فی النار, ایسے قاتل و مقتول جو ہیں آگ میں, مسلم نے روایت کیا. اب قاتل تو آگ میں, مقتول کیوں آگ میں, جس کو پتہ ہی نہیں وہ کیوں قتل ہو رہا ہے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے مقتول کی نیت بھی یہی ہو کہ وہ بھی دوسرے کو قتل کر دے. ہر شخص تلواریں لے کے باہر آ رہا ہے بغیر کسی وجہ کے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اب یہ کہ ہر ایک جب ایسی نیت سے نکلا, ایک قتل ہو گیا اور ایک نے کر دیا, تو معاملہ دونوں کا برابر ہو گیا. ایک اور حدیث ہے, وعن معقل بن يسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی, رواہ مسلم. العبادۃ عبادت کرنا, اپنے دین پہ قائم رہنا, فی الحرج فتنوں کے زمانے میں, کہجرۃ الی, اتنا ہی ثواب کا کام ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنے کا. یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جو لوگ گئے تھے, جو ان کو اجر و ثواب ملا تھا, وہی ثواب ان لوگوں کو ملے گا جو فتنوں کے زمانے میں اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں. کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے نا, مثلا ایک اسلامی ماحول ہے, اسلامی ملک ہے, اسلام کا چرچا ہے, وہاں پر اگر آپ اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن کہاں مشکل ہو جاتا ہے, جہاں پر آپ ہر چیز کو اپنے مخالف پاتے ہیں اور پھر بھی آپ دین پر پکے رہتے ہیں. میری جان جاتی ہے تو جائے, لیکن میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اگر کسی کو جان کا خطرہ ہو تو بھی حجاب نہ اتارے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں جنہوں نے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا. کیونکہ جب فتنہ ہو جاتا ہے تو آپ کی شکلیں ملتی جلتی ہوں تو کون پوچھے گا آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں, وہ تو صرف ایک نفرت میں ہر ایک کو دھر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ساری دنیا بھی مل کے کسی کو نہیں مار سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو, اور کوئی کسی کو زندگی دے نہیں سکتا اگر اللہ کی طرف سے ختم ہو گئی. تو ایسے میں اگر ہم دین پر ہوتے ہوئے دنیا سے جائیں اپنی شناخت کے ساتھ, تو وہ نفع کا سودا ہے, یا پھر وہ نفع کا سودا ہے کہ ہم اپنی دنیا بچانے کے لیے دین کو بھی قربان کریں اور ادھر سے جان بھی جائے. جب اس کے جانے کا وقت, اس نے تو جانا ہے, آپ جس بھی حال میں ہوں گے وہ انتظار نہیں کرے گی. تو اس لیے تھوڑا سا دل کو پکا کریں, تھوڑا سا دل کو مضبوط کریں, تھوڑا سا سوچیں. کیونکہ جب ہر طرف سے لوگ افواہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں تو انسان کو ایک خوف تو آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نکلوں گا تو کیا ہوگا, شاید سب مجھے کو پکڑ کے چپٹ لیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ ہماری اسمپشنز ہوتی. ایک اور حدیث ہے, ان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انما اخاف علی امتی الائمۃ المدلین, واذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہم الی یوم القیامہ, رواہ ابو داود و ترمذی. حضرت ثوبان سے روایت ہے, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما بے شک اخاف, میں ڈرتا ہوں, علی امتی اپنی امت کے بارے میں, کس سے, الائمت المدلین, گمراہ کن لیڈر سے, ایسے لیڈرز جو لوگوں کو بھٹکانے والے ہوں گے. وَإِذَا وُدِعَ السَّيْفُ, اور کس بات سے, کہ جب تلوار چل جائے گی, رکھ دی جائے گی یعنی چل جائے گی, فی امتی میری امت میں, لم یرفع عنہم, پھر اٹھے گی نہیں ان سے, الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک. یعنی ایک دفعہ جب مسلمان مسلمان کا خون حلال کر لے گا تو دوبارہ پھر قیامت تک اس فتنے کو روکا نہ جا سکے گا, کیونکہ جھجک اتر جاتی ہے. ایک اور حدیث جس کا ہم سب کو بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے, وعن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ستکون فتنة تستنزف العرب قتلاها فی النار اللسان فیها اشد من وقع السیف, رواہ ترمذی وابن ماجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ستکون, ان قریب ہوگا, فتنة, ایک فتنہ, تستنزف العرب, جو عربوں کو گھیر لے گا, قتلاها فی النار, یعنی اس کے جو مقتول ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے, اللسان فیها, زبان چلانا اس میں, اشد من وقع السیف, تلوار مارنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. یعنی ان فتنوں میں زبان کا غلط استعمال، عیب گیری، عیب جوئی، یہ لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک جرم ہوگا۔ اس پہ تھوڑی سی بات اور کریں گے کہ یہاں پر یہ بات کیوں فرمائی گئی کہ زبان کھولنا اس میں قتل سے بھی زیادہ برا ہوگا، کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں، پروپیگنڈے کی جنگ۔ اس وقت آپ دیکھیں تو کسی بھی جنگ کو بھڑکانے میں، شروع کرنے میں اور کسی خاص رخ کی طرف لے جانے میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، وہ ذہن سازی کرتا ہے۔ آپ کسی کو تلوار سے مارتے ہیں، ایک دفعہ تکلیف ہوتی ہے نا، اور وہ تکلیف اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی کو زبان سے دکھ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بات بار بار انسان کو دکھ دیتی چلی جاتی ہے۔ اور وجہ بھی ہے، یہاں فتنے میں خاص طور پر زبان کی استعمال کی بات کی جا رہی ہے، اس ریفرنس سے کوئی بات کرے۔ جی ہاں، بسا اوقات بلا تحقیق بات آگے بڑھائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں کئی انسانوں کا قتل واقع ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، مشتعل کرنے والے بیانات۔ جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر مزید کانشس ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، عام رستہ ہوتا ہے، آپ ریلیکس ہو کے جا رہے ہوتے، جہاں پھسلنے والا رستہ آتا ہے تو وہاں آپ کیا کرتے اور کانشس ہو جاتے ہیں، سنبھل کے چلتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں پر آپ بے دھیانی میں چل پڑے تو ہو سکتا ہے آپ کسی بھی لمحے آپ بہت دور جا گرے۔ اور بسا اوقات ایک بات ہوتی کچھ نہیں، لیکن کسی ایک شخص کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پھر وہ اس کو بولتا ہے، اس سے پھر آگے وہ پھیلتی پھیلتی بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعرب من شر قد اقترب افلح من کف یده، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت، من شر، اس شر سے، قد اقترب، جو قریب آ گیا ہے، افلح، فلاح پا گیا، من کف یده، جس نے اپنا ہاتھ روک لیا، یعنی زبان کے علاوہ ہاتھ، یعنی ایکٹیویٹیز کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو کسی فتنے کو بھڑکانے میں مددگار ہوں، وہ سب بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کامیابی کیا ہے؟ اپنی زبان اور ہاتھ کو انسان احتیاط سے استعمال کرے۔ ایکچولی یہ چند احادیث جو میں کئی دن سے پڑھ رہی ہوں، اس میں ایک بنیادی رہنمائی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہر شخص اپنی کیپیسٹی، اپنی حیثیت اور اپنی صلاحیت کے مطابق دیکھے کہ وہ کہاں کیا کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو جواب اللہ کو دینا ہے نا۔ فتنہ و فساد سے دور رہنے والا شخص نیک بخت ہے۔ وعن المقداد بن الاسود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلى فصبر فواها، رواہ ابو داود۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں میں مبتلا ہوا اور صبر کیا۔ وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع السیف فی امتی لم ترفع عنها الى یوم القیامہ، جب میری امت میں تلوار چل جائے گی تو قیامت کے دن تک روکی نہ جائے گی، ولا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اور اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے نہ جا ملیں، یعنی قیامت سے پہلے میری امت کے لوگ مشرکوں سے جا ملیں گے، ان سے اتحاد کر لیں گے۔ وحتی تعبد قبائل من امت الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اور میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ، ان میں سے ہر شخص دعویٰ کرے گا، أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وَلَا تَزَالُ، اور ہمیشہ رہے گا، طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کا ایک گروہ، علی الحق، حق پر، یعنی ایسا نہیں کہ حق ختم ہو جائے گا، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، ظاہرین، غالب ہوگا، لا یضرہم، نہ نقصان دے گا ان کو، من خالفہم، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا، یعنی ان کی مخالفت ان کو نقصان نہ دے گی، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. رواہ ابو داؤد و ترمذی، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، یعنی قیامت آ جائے اور اسلام غالب آ جائے، کیونکہ قیامت کے آنے سے پہلے اسلام دنیا میں ایک دفعہ غالب ہوگا. ایک اور مسلم کی حدیث ہے، وَأَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یہاں تک کہ، یقاتل المسلمون الیہود، جنگ کریں گے مسلمان یہودیوں سے، فیقتلهم المسلمون، پھر قتل کریں گے ان کو مسلمان، حتی یختبئ الیہودی، یہاں تک کہ چھپے گا یہودی، من وراء الحجر، پتھر کے پیچھے، والشجر، اور درخت کے پیچھے، یعنی ایسی جنگ ہوگی کہ یہود پتھروں اور درختوں کے پیچھے جب چھپیں گے، فیقول الحجر والشجر، تو درخت اور پتھر بولنے لگیں گے، یا مسلم، اے مسلمان، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فتعال، آؤ، فاقتلہ، اس کو قتل کرو، الا الغرقد، مگر غرقد کا درخت، فانہ من شجر الیہود، کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. رواہ مسلم. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت اسرائیل میں بہت کثرت سے یہ درخت اگائے گئے ہیں. ایک طرف وہ ہمارے دین کو سچا بھی نہیں مانتے، اور دوسری طرف یہ مسلم کی حدیث ہے. ان جابر بن سمرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتفتحن عصابتم من المسلمین، البتہ ضرور فتح کرے گا مسلمانوں کا ایک گروہ، عصابہ کہتے ہیں، عصبہ سے عصابہ، کنز آل کسرہ، آل کسرہ کا خزانہ، الذی، وہ جو، فی الابید، سفید محل میں ہوگا. رواہ مسلم. النافع ابن عتبت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تغزون جزیرت العرب، تم جزیرت العرب میں جنگ کرو گے، تغزو یعنی جنگ کرو گے، فیفتح اللہ، پھر اللہ اس کو فتح کر دے گا. یہ آپ کے بعد ہوا تھا نا، پورا عرب پیننسیولا مسلمانوں کے پاس آ گیا. ثم فارس، پھر ایران، فیفتحها، پھر مسلمان اس کو بھی فتح کر لیں گے. ثم تغزون الروم، پھر تم روم میں جنگ کرو گے، فیفتحها اللہ، اللہ اس کو بھی فتح کرا دے گا. ثم تغزون الدجال، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، فیفتحه اللہ، اللہ اس پہ بھی فتح دے گا. رواہ مسلم. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اس میں دجال کے علاوہ باقی جو ہیں پیشن گوئیاں آپ کی سچ ہو چکی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے، اصل میں جو دجال کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے، وہ اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ، اور جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا، لیکن افسوس کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتوں سے غافل ہیں، کہ دجال سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے. یعنی اس کے فتنے سے حفاظت کیا، ایک تو یہ کہ اگر پتہ چلے کہ کہیں ظاہر ہوا ہے تو اس تک نہ جایا جائے، اور اس کی تحقیق، اس کا پیچھا نہ کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا واسطہ پڑے تو اس کی بات کو سچ نہ مانا جائے، یا اس پہ یقین نہ کیا جائے، تو وہ نقصان نہیں دے سکتا. انوف ابن مالک قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک میں. یہ کون ہے؟ اوف بن مالک. وہ فی قبت، اور آپ ایک خیمے میں تھے، من ادمن، چمڑے کے. آدمی انسان کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سکن ہوتی ہے، باقی جو ہیں جانور کسی پہ بال ہیں، کسی پہ پر ہیں، لیکن انسان کی سکن ہے، اسی لیے انسان کو آدمی کہتے ہیں. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اعدد ستن بین یدی الساعة، اعدد میں گنتا ہوں، ستن چھ چیزوں کو، بین یدی الساعة، قیامت سے پہلے جو ہوں گی. موتی، نمبر ایک، میری وفات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیامت نہیں آئے گی. ثم فتح البیت المقدس، بیت المقدس کی فتح جو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی. ثم موتان یأخذ فیکم کقعاس الغنم، پھر وبا جو تم میں بکریوں کی بیماری کی طرح عام ہوگی، یعنی وبائیں پھوٹیں گی جس کا بہت سے لوگ شکار ہوں گے، جس طاعون وغیرہ. ثم استفادۃ المال، پھر مال کا بہت عام ہو جانا، یعنی امت میں اتنی کثرت سے مال ہوگا، حتی یعطی الرجل مئۃ دینار، یہاں تک ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے، فیظل ساخطا، تو وہ ناراض ہوگا، ان کو چھوٹا سمجھے گا، کم سمجھے گا. ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، پھر ایسا فتنہ آئے گا کہ جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا، ہر گھر میں داخل ہوگا، میڈیا بھی ہو سکتا. ثم ہدنۃ، پھر صلح، تکون بینکم وبین بن الاسفر، جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی. فیغدرون، پھر وہ دھوکہ بازی کریں گے یعنی توڑ دیں گے. فیاتونکم، پھر آئیں گے تمہارے پاس. تحت ثمانین غایتن، 80 نشانوں کے نیچے. غایتن نشان یا جھنڈے. تحت کل غایتن 12,000، اور ہر نشان کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے. رواہ البخاری، یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی رومی یا نصارہ تمہارے ساتھ صلح کریں گے، پھر اس کو توڑیں گے، پھر کٹھے ہو کر یعنی 80 نشان کے نیچے یا 80 الائنس کہہ لیں، اور ہر ایک کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. یہ ہوگا تو قیامت آئے گی، یعنی قیامت سے پہلے ایسا ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہ ہوگی. حتی یحسر الفرات عن جبل من ذهب یقتتل الناس علیہ فیقتل من کل 199 ویقول کل رجل منہم لعلی اکون الذی انجو. رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ آئے گی جب تک کہ نہر فرات کھل نہ جائے، یعنی خشک ہو جائے، اور زمین کھل کے اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے پر لڑ پڑیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے 99% مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ کہے گا شاید میں زندہ بچ جاؤں اور اس خزانے پہ قابض ہو جاؤں. یہ مسلم کی حدیث ہے. کہاں ہے فرات؟ عراق میں. جی، یعنی ایک ہڈن خزانہ ہے، وہ کھلے گا. اب سونے کا پہاڑ آپ نے کہا، ہو سکتا ہے اس سونے سے مراد کوئی بھی منرلز ہوں جو زمین کے اندر سے کوئی بھی خزانہ نکلے، بہرحال سونا اٹ سیلف بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ بخاری کی روایت میں کیا تھا؟ فمن حدر، جو وہاں حاضر ہو، جو موجود ہو، فلا یأخذ منہ شیئا، وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے. ایک اور حدیث ہے، یہ بھی مسلم کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقی الارض افلاذ کبدھا امثال الاسطوانۃ من الذهب والفضۃ فیجیء القاتل فیقول فی ھذا قتلت ویجیء القاطع فیقول فی ھذا قطعت رحمی ویجیء السارق فیقول فی ھذا قطعت یدی ثم یدعونه فلا یأخذون منه شیئا. رواہ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی جو سونے چاندی کے ستونوں کے مانند ہوں گے. یعنی زمین سے اتنا کچھ نکلے گا جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں سونے چاندی کے. ایک شخص جس نے اس مال کے لیے لوگوں کو قتل کیا ہوگا آئے گا اور یہ کہے گا اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے میں نے انسانوں کو قتل کیا ہے. پھر وہ آئے گا جس نے رشتے داروں سے تعلق توڑا ہوگا، کہے گا اسی مال کے لیے میں نے رشتے داروں سے تعلق توڑا. پھر چور آئے گا اور کہے گا اسی مال کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا. ان میں سے کوئی شخص اس مال میں سے کچھ نہ لے گا اور اس کو یوں ہی پڑا رہنے دے گا. یعنی ڈپریشن اتنا پھر عام ہو جائے گا کہ انسانوں کو اس مال میں بھی دلچسپی نہ رہے گی، کیونکہ اتنا ظلم و ستم کر چکے ہوں گے. ایک اور حدیث، جو ایک حدیث پڑھائی تھی اس کی ذرا یہ وضاحت ہے. ترمذی کی روایت، بخاری کی حدیث میں نا یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا. تو یہاں قریب آنے کا مطلب بتایا گیا ہے. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے گا، یعنی زمانے کے حصے جلد جلد گزرنے لگیں گے. فتکون السنۃ کالشہر، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا. والشہر کالجمعہ، اور مہینہ ہفتے کے برابر. وتکون الجمعہ تو کالیوم، اور ہفتہ دن کے برابر. ویکون الیوم کالساعہ، اور دن گھنٹے کے برابر. وتکون الساعہ کالدرمت بالنار، اور گھنٹا ایسے گزرے گا جیسے ایک آگ کا شعلہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی منٹس میں. فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ امر اکبر من الدجال، آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور وہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوگا. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. دجال کی جنت کے بارے میں کہا گیا وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه انه اعور وانه يجيء معه بمثل الجنه والنار فالتي يقول انها الجنه هي النار واني انذركم كما انذر به نوح قومه متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو دجال کا حال بتاؤں؟ کسی نبی نے آج تک اپنی قوم کو اس کا حال نہیں بتایا. وہ کانا ہوگا اور اپنے ساتھ دوزخ اور جنت کی معنی دو چیزیں لائے گا. وہ جس چیز کو جنت بتائے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی اور جس کو دوزخ بتائے گا وہ جنت ہوگی. میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. وَأَنْ حُزَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا اِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ بے شک دجال نکلے گا. وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا اور بے شک اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی. فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً تو وہ چیز جسے لوگ پانی سمجھیں گے فنارن تو وہ آگ ہوگی. یحرکو جھلسائے دے رہی ہوگی. وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا اور وہ چیز جس کو لوگ آگ سمجھیں گے فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ تو وہ پانی ہوگا ٹھنڈا میٹھا. فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تو جو کوئی پائے اس کو تم میں سے فَلْيَقَ پس چاہیے کہ پڑ جائے فِي الَّذِي اس چیز میں يَرَاهُ نَارًا جس کو وہ آگ سمجھ رہا ہے. فَإِنَّهُ کیونکہ وہ تو مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّب پانی ہے میٹھا عمدہ. متفقن علیہ. وزاد مسلم اور مسلم نے اضافہ کیا وَإِنَّ الدَّجَّالَ اور بے شک دجال ممسوح العینی اس کی آنکھ بیٹھی ہوئی ہوگی. علیہا ظفرتن غلیظتن اس پر ایک موٹا ناخن ہوگا. مکتوبن بین عینیہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافرن کافر. یقرأ پڑھ لے گا کل مؤمن ہر مؤمن کاتبن پڑھا لکھا وغیر کاتبن اور نہ پڑھا لکھا بھی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال اعور العین اليسرى جفال الشعر معه جنته وناره فناره جنته وجنته نار. رواہ مسلم. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، بہت کثرت سے بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی آگ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں آگ ہوگی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مراد یہ کہ جن چیزوں سے وہ ڈرائے گا اور جس چیز سے وہ خوف زدہ کرے گا، جو شخص اس کے خوف سے متاثر نہیں ہوگا اور اپنے ایمان کو برقرار رکھے گا تو اس کے لیے اس کو وہ نقصان نہیں دے سکے گا، اور جو اس کی بات مان لے گا اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہی چیز جس کی طرف وہ لپکا تھا وہی آگ ہو جائے گی، اس کے لیے نقصان دہ ہوگی. وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسۃ. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی پیروی اور اطاعت اختیار کریں گے جن کے سروں پر چادریں پڑی ہوئی ہوں گی. یہ مسلم کی حدیث ہے. وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع الدجال من امتی پیروی کریں گے دجال کی میری امت میں سے 70,000 علیہم السیجان ان پر سبز چادریں ہوں گی. رواہ فی شرح سنتی اس کو شرح سنت میں روایت کیا گیا ہے. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الدجال علی حمار دجال نکلے گا ایک گدھے پر اقمر سفید ما بین اذنیہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 با ہوں گے اور ایک با دو ہاتھوں کے برابر ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ 70 گز کا فاصلہ ہوگا. رواہ البحقی فی کتاب البعث والنشور بحقی نے اس کو کتاب البعث والنشور میں بلکہ محتاط رویہ اختیار کرنا ہے، بے عمل نہیں ہونا، بیٹھ نہیں جانا، بلکہ عمل کی نئی جہتیں تلاش کرنا ہے، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالی سے مدد لینا ہے حفاظت کی دعا کرنا ہے، اور حفاظت کی دعاؤں میں بہترین دعائیں صبح و شام کی دعائیں ہیں، جن کو پڑھ کر انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور بے فکر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا نیچے سے اٹھتی ہے اور بلا اوپر سے اتر رہی ہوتی ہے، تو بیچ میں دونوں جھگڑنے لگتے ہیں آپس میں، اور جو طاقتور ہوتی ہے چیز وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک دعا ہی ہے جو تقدیر بھی پلٹ دیتی، یعنی اگر کوئی تقدیر میں کوئی تکلیف لکھی اور وہ آ رہی ہے آپ پر، مگر آپ کی دعا جا رہی ہے، تو وہ اس کو کہے گی واپس چلو، تم اس شخص پر نہیں آ سکتے۔ صبح شام کی دعاؤں کی پابندی ہمیں دنیا میں بڑی بڑی مشکلات سے بچا لیتی ہے۔ سہولت کے لیے کچھ دعائیں آپ کو سکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ان دعاؤں کی بہت پابندی کریں، اور یہ آپ کے بیگ میں ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللہم اے اللہ، انی بے شک میں نے، اصبحت صبح کی، اشہد کا میں گواہ بناتا ہوں تجھ کو، و اشہد اور میں گواہ بناتا ہوں، حملت عرش کا تیرا عرش اٹھانے والوں کو، مراد ہیں فرشتے، حملہ اٹھانے والے، و ملائکتا کا اور تیرے فرشتوں کو، یعنی اور دوسرے فرشتے، وہ جمیع خلقی کا اور تیری ساری مخلوق کو، انکا بے شک تو، انت اللہ تو ہی اللہ ہے، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا انت مگر تو ہی، وحدک تو ایک ہے، لا شریک لکا تیرا کوئی شریک نہیں، وان محمدن اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدک تیرے بندے ہیں، وہ رسولوں کا اور تیرے رسول ہیں۔ صبح شام کی دعاؤں میں دو غالب پہلو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف، وحدانیت، حمد و ثنا، اور نمبر دو اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا دنیا کے غموں، دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی دعا تو کچھ بھی نہیں، لیکن کیا ہے ساری دعا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اگلی دعا ہے اسبحنا واسبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اسبحنا صبح کی ہم نے واسبح الملک اور صبح کی سارے ملک نے للہ اللہ کے لیے والحمد للہ اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ وحدہ وہ ایک ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہت ولہ الحمد اور اسی کے لیے ہے تعریف وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ربی اے میرے رب اسألوکا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیرہ بھلائی کا خیر کا ما فی ھذا الیوم جو اس دن میں ہے وخیر ما بعدہ اور اس کے بعد کی بھلائی کا یعنی آج کے دن کے بعد جو دن آئیں گے ان سب کی بھلائی کا واعوذ بکا اور میں تیری پناہ چاہتا ھوں من شر ما فی ھذا الیوم اس شر سے بچنے کے لیے جو آج کے دن میں ہے وشر ما بعدہ اور اس شر سے جو آج کے بعد آنے والا ہے ربی اے میرے رب اعوذ بکا میں تیری پناہ لیتا ہوں من الکسلی سستی سے وسوء الکبری اور برے بڑھاپے سے ربی اعوذ بکا اے میرے رب میں تیری پناہ لیتا ہوں من عذاب فی النار آگ کے عذاب سے وعذاب فی القبر اور قبر میں ہونے والے عذاب سے بہت ہی زبردست دعا ہے یہ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کی بھلائی اور آج کے بعد کی بھلائی مانگی گئی ہے اور آج کے دن میں کوئی شر یا پریشانی ہے تو اس سے بچنے کی دعا اور پھر آج کے بعد جو آنے والا ہے شر اس سے بچنے کی دعا اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس کو اسبحنا واسبح الملک للہ والحمد للہ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. شام کی دعا میں الفاظ یہی ہیں، تھوڑے سے فرق سے امسینا آیا ہے اسبحنا کی بجائے. امسینا کہتے ہیں میں نے شام کی، مسا شام کو کہتے ہیں اور صباح صبح کو کہتے ہیں. امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير رب اسألك خير هذه الليلة. ہاذا کے الف کو گول ہے میں بدل دیں، ہاذی ہی بنا دیں، اور لیلہ کا کیا مطلب ہے؟ رات. هذه الليلة رب اسألك خير هذه الليلة خير هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. یہ جو دعائیں تھیں پہلے صبح کی تھیں، پھر یہ شام کی ہیں، اور یہ صبح شام دونوں وقت پڑھنے کی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ میں پناہ لیتی ہوں بکلمات اللہ اللہ تعالی کے کلمات کی التامات تمام کے تمام من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی یعنی ساری مخلوق کی شرارتوں سے میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتی ہوں. یہ بہت ہی اچھی دعا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح و شام یہ دعا پڑھے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. کیا دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پڑھیے ایسے ہی. پھر ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضیت میں راضی ہو گیا باللہ ربن اللہ کے رب ہونے پر وبالاسلامی اور اسلام کے دینن دین ہونے پر، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، ورسولا اور رسول ہونے پر، یعنی میں اس پر بالکل راضی ہوں، مطمئن ہوں، مجھے کوئی شک نہیں، میرے دل میں ان کے خلاف کوئی بدگمانی نہیں، اور میں پوری طرح اس سے اتفاق کرتا ہوں. یہ دراصل اپنے ایمان کی ایک طرح سے تجدید ہے. ہر روز آپ اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. اسی طرح اگلی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الذی وہ ذات، لا یضر نہیں نقصان دیتی، مع اسمہ اس کے نام کے ساتھ، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھے تو اسے کسی چیز سے نقصان نہ پہنچے گا. اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہر چیز کے ضرر یا نقصان سے اللہ کی پناہ لی گئی ہے. یعنی میں اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جس کا نام لینے پر کوئی چیز نہ آسمان میں نہ زمین میں نقصان دے ہی نہیں سکتی. اس سے آپ دیکھیں کتنا ایمان، توکل، یقین بڑھتا ہے اور انسان پورے کانفیڈنس کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے. اور بہت سی چیزیں جو آپ کو خوف دلاتی ہیں، ڈراتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، ان کو بھی انسان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اچھا کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی ہوتا ہے. ورنہ ہماری زندگی میں یہ جو خوف اور غم اور تفکرات ہیں، یہ ہمیں دیمک کی طرح کھا لیتے ہیں، اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. وهو السميع العليم. اگلی دعا، اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم. اے اللہ، عافنی فی بدنی، میرے بدن میں عافیت رکھ، یعنی عافیت میں رکھ مجھے میرے بدن کے اعتبار سے، یعنی میرے جسم کو اپنی عافیت میں رکھ. اللهم عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے کانوں کو عافیت میں رکھ، یعنی کانوں کو تکلیف نہ پہنچے. اللهم عافنی فی بصری، اے اللہ میری نگاہوں کو عافیت میں رکھ، میری نگاہ کو تکلیف نہ ہو. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. بہت سے لوگ اس بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ ہماری سماعت کو کچھ نہ ہو جائے، ہماری نگاہ کو کچھ نہ ہو جائے، ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں بہت. تو اپنے جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے، تاکہ آپ اچھے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں. اللہم عافنی فی بدنی اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام یہ کلمات پڑھتے سنا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا کہ آپ بھی صبح و شام اپنی صحت اور اپنے کانوں اور نگاہوں کی خاص طور پر عافیت کی دعا کرتے تھے. اس میں صحت بھی شامل ہے اور اس میں غلط استعمال سے بچنا بھی شامل ہے. کہ اللہ ہم کانوں سے حرام چیزیں نہ سنا کریں اور آنکھوں سے حرام دیکھا نہ کریں، ان کو عافیت میں رکھ کے ایمان ہمارا باقی رہے. اگلی دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله كافي ہے مجھ کو اللہ، لا إله إلا هو نہیں کوئی الہ مگر وہی، علیہ توکلت اس پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم اور وہ رب ہے عرش عظیم کا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 7 بار یہ وظیفہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا کے تمام فکر دور کر دیتا ہے. 7 مرتبہ صبح اور شام. ان صبح و شام کی دعاؤں کے علاوہ صبح اور شام آیت الکرسی اور قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3-3 بار پڑھ سکتے ہیں. میں ان دعاؤں کو آپ کو پتا کیسے پڑھتی ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا یہ ٹائم مینجمنٹ کا بھی بتاتی ہوں، کیونکہ اگر ہم نماز کے بعد بیٹھ کر ان کو پڑھیں تو اس سے بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں اس طرح کرتی ہوں کہ جیسے نماز سے جب فارغ ہوتی ہوں تو میں اپنا کمرہ ٹھیک کرنا شروع کرتی ہوں، ہر چیز اپنے ٹھکانے کرتی ہوں، اس کے اگلے پچھلے دیکھتی ہوں کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تو نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں پڑھتی جاتی ہیں، کیونکہ اب زبانی یاد ہو گئی ہے مجھ کو. تو جب تک آپ کو زبانی یاد نہیں ہوتی، آپ بے شک تلاوت کے بعد پڑھا کریں یا تلاوت سے پہلے پڑھ لیا کریں، لیکن جب یاد ہو جائیں تو آپ مزید دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. اور بائی دا ٹائم جب میں اپنے ان چیزوں سے فارغ ہوتی ہوں تو اتنے میں دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، پھر میں بیٹھ کے تلاوت کرتی ہوں، اور تلاوت کے بعد پھر کچھ اور دعائیں ہیں وہ پڑھ لیتی ہوں جو اللہ توفیق دے. یہ زندگی بھر کے لیے، ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر کام کے لیے ایک پراپر ٹائم ہو تو کریں، اور اگر وہ نہیں ملا تو بس کام بھی گیا، یہ درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو 10 منٹ یا 15 منٹ لگے، لیکن وہ 10-15 منٹ میں آپ ساتھ ساتھ اپنا کام جو ہے وہ کرتے جائیں. لیکن ایک شروع میں آپ کو ذرا سا یاد کرنے کی ضرورت ہوگی، تو آپ لوگ اپنے اپنے بیگز میں رکھیں، ٹریول کرتے ہوئے آتے جاتے ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اتنی دفعہ پڑھیں کہ آپ کو یاد ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.